vine dimineața să vă lumineze viața de prezența lui Iisus. Să fiți gata de plecare, vine Domnul nostru mare să ne ia în slavă sus. Maranata, Domnul nostru vine pentru noi iubitul mire. Maranata, vine al nostru soare, ești tu gata de plecare. Iată zorile se arată, tu să te păstrezi curată, porumbița lui Hristos. În curând luave zborul spre Iisus Mântuitorul, ce te așteaptă bucuros. Maranata, Domnul nostru vine pentru noi iubitul mire. Maranata, vine al nostru soare, ești tu gata de plecare. Candela să-ți fie plină și mereu să fii lumină pentru cei fără de Hristos. Răspândind al lui mireasmă, floare albă, floare aleasă pentru raiul luminos. Maranata, Domnul nostru vine pentru noi iubitul mire. Maranata, vine al nostru soare, ești tu gata de plecare. Iată trâmbița din urmă, în curând și iară sună, mirele ne va chema. Să ajungi acasă, sus în patria cerească și mereu ne-o bucura. Maranata, Domnul nostru vine pentru noi iubitul mire. Maranata, vine al nostru soare, ești tu gata de plecare. Maranata, Domnul nostru vine pentru noi iubitul mire. Maranata, vine al nostru soare, ești tu gata de plecare.